I aften og i nat bliver det først mest skyet med regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Ud på aftenen og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 0 og 3 graders varme. I morgen får vi lidt sol, men også en byge her og der, og så ryger temperaturen op omkring 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 5 minutter over 5. Mit navn er Aydin Suhi. Vi har snakket om det tidligere i programmet. Vi snakker om det igen. Begrebet hypokondri. Har du nogensinde hørt om det? Det er en krydsning mellem ordene hypokondri og cyberspace og blev introduceret af Microsoft tilbage i 2008. Hypokondri handler om, når folk de googler sygdomme og får angst for at fejle det, de læser, selvom de er raske. Have you ever tried diagnosing a medical condition by searching the internet? Well, you're not alone. If I think like I have symptoms for certain things, perhaps I might look up some of the symptoms. Ja, prøv lige at lægge mærke til computerlydende hypokondri. Det er et fantastisk udtryk. Vi har snakket med læger og behandlere gennem de sidste 2 timer for at høre, hvor stort et problem det egentlig er herhjemme med hypokondere, der får forstærket deres angst ved at shoppe sygdomme på nettet. Om 10 minutters tid snakker vi med en hypokonder selv. Vi tager også temperaturen på, hvordan det kan være, at Danmark ifølge en ny EU-undersøgelse er nummer 1 i innovation i Europa. Vi snakker med en direktør i en virksomhed, der er vokset fra 5 til 100 medarbejdere på 5 år. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om den døde giraf Marius og tage temperaturen på noget curling. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Vi starter netop med curling. Jeg har Rasmus Mark Pedersen, min kollega her på radioen, curling-medarbejderen med. Hvordan går det, Rasmus, i kampen mellem Danmark og Japan? Ja, altså, ferien er netop slut, og her skulle skipper Lene Nielsen lave en af de svære dobbelt-take-outs, og det ved du godt, hvad er, Aydin. Jeg må indrømme, det ved jeg ikke, hvad er. Det er, når man med sin sten går ned og rammer en sten, der så skal ramme en anden sten, og begge de to sten, som er modstanderen, skal så ryge ud af huset. Og så kunne Danmark have fået 3 point. Alt kunne have været godt, og Danmark kunne reducere til 3-4. Og det lykkedes ikke. Så i stedet for, så står den altså nu 5-0 til japanerne, som vi spiller imod i øjeblikket efter 4. ende. Og det betyder jo også, at 3. ende endte relativt katastrofalt. Altså, Danmark har haft sidste sten i de sidste 3 ender, og alligevel så har japanerne lykkedes at få point hver gang. Men hey, mændene var jo bagud 5-0 mod russerne i går, og de endte med at vinde 11-10 i et kæmpe drama. Måske det bare er den danske model, at man lader sig komme bagud 5-0, og så vinder man alligevel. Jeg troede, den danske model var noget helt andet. Men du har ret, der er stadigvæk muligheder i den her kamp, men der er bare også gået 4 ender, og der er 6 ender. Igen, alt kan ske i de 6 ender, men det er godt nok op bakke. Det var det også i går. Det lykkedes i går. I går var også en usædvanlig kamp derhen, og der blev scoret rigtig meget i de enkelte ender, hvor at japanerne så ud til at lukke lidt mere af nede bagtil, hvis det var en fodboldkamp. Altså, de sørger for, at der ikke bliver scoret så mange point imod dem. Men altså, alt kan ske nu, Aydin. Alt kan ske nu. Og hvert 4. år, der interesserer vi os rent faktisk for curling, fordi det er vores eneste chance for at vinde medaljer ved et vinter-OL. Det skete senest i 1998. Så vi vender tilbage til dig, Rasmus Mark Pedersen, senere i programmet, hvor du giver os en update på, hvordan det går i kampen. Nu skal det endnu en gang handle om balladen om giraffen Marius, der i søndags blev aflivet og parteret foran publikum i Københavns Zoologisk Have. Den blev obduceret foran folk. Vi har talt med Jes Lyning Harfeldt, som er adjunkt i bioetik ved Aalborg Universitet på Center for Anvendt Filosofi. Han mener, at konflikten handler om, hvorvidt man ser en giraf som en del af en race eller som et individ. Noget af det, der i hvert fald i debatten I støder imod hinanden, det er, hvordan man kan værdsætte en giraf. Og på den ene side, der har vi ligesom en klassisk zoologisk videnskabelig værdsætning af Marius som en type af noget. Altså, at han er en giraf af en bestemt genetisk art, og vi vil gerne have, at den art eksisterer, eller ikke forsvinder, eller at der er nogen af dem på en eller anden måde. Og derfor så har han en værdi der. Men så, når vi nu har nok af dem, hvad det så end er defineret ud fra, så er der ligesom, så er han i overskud, så mister han værdi, fordi at vi har egentlig nok af den type. Hvis vi kun havde haft ganske, ganske få af Marius' giraf-type, så havde han været meget værd i de briller. Og så på den anden side, så kommer der så en værdisættelse af giraffen ind, som handler om, at det er et væsen, der har tanker og følelser og burde kunne respekteres på det niveau, som sig selv, altså som et individ. Så i debatten er der, og det er ikke, jeg tror ikke alle parterne i debatten hele tiden opdager, hvad de skændes, at de ikke skændes om det samme. Netop at der er nogle mennesker, der siger, at zoo tager ikke dyrene alvorligt, og zoo, de siger, at vi tager det enormt alvorligt. Hele vores arbejde handler om at tage dyrene alvorligt. Men de ved, de er uenige om, hvad det er essentielt, de tager alvorligt. Du nævner også, at der er andre zoologiske haver, som ville have grebet den her sag på en anden måde. Prøv lige at forklare det. Ja, det kunne vi gøre igen måske også, det er nok det med det udenlandske, netop at store dele af for eksempel de amerikanske zoologiske haver har valgt det der med at sige, jamen det er rigtigt, at der er en adfærd og måske noget velfærd forbundet med yngelpleje, men det får vores dyr ikke lov til, fordi så skal vi slå alle de her, eller mange, at så skal vi slå mange af de dyr, vi avler ihjel, og det ved vi allerede, inden vi avler dem. Så derfor så har de valgt at bruge det der med at sige, at vi bruger så p-piller, eller hvilke tiltag de har, som de blander i noget foder, eller hvordan de nu gør. Og på den måde har de simpelthen, har de ikke problemstillingen på samme måde. Så der er måske en kulturkløft mellem de europæiske zoologiske haver og Københavns Zoo i det her tilfælde, som siger, at vi vælger noget velfærd til hos nogle bestemte dyr, og så offrer vi nogle andre dyr for den velfærd. Og det har man så valgt anderledes, for eksempel i nogle amerikanske zoologiske haver. Det her til sidst, så skal jeg også lige høre det. Hvad siger det til vores tilgang til naturen og dyrene og døden også, at vi på den måde kan investere så meget energi i en giraf i zoologisk have i København? Jamen egentlig min gut reaction, som det hedder, min mavefornemmelse, den bliver først især, når der kommer sådan noget med dødstrusler, som er altså mage til tåbelige mennesker. Men altså, når folk så siger, at det ikke fjollet at blive ophidst sådan over en giraf, nu slår vi immer væk 25 millioner grise ihjel om året, så tror jeg egentlig hellere, at jeg vil sige, jamen, så vil jeg hellere tage den der, men måske skulle vi hverken slå giraf eller 25 millioner grise ihjel. Altså, at der er måske noget galt i hele spillet, og giraffen, den har så lige endt med at komme på forsiden, fordi den er pænere end gris, eller folk reagerer mere på den end på andre ting. Men jeg har egentlig en, jeg synes ikke, at det er, jeg synes, der er overreaktioner i det, i den debat, der har været, men jeg synes da, at det er glædeligt, at der er nogle mennesker, der kan hisse op over, at vi slår dyr ihjel, fordi vi synes, de er i overskud. Det er glædeligt, at der er nogen, der hisser sig op over, at vi slår et dyr ihjel, som vi synes er i overskud. Det var Anders Olling, som havde talt med Jes Lyning Harfeldt, der er adjunkt i bioetik på Aalborg Universitet på Center for Anvendt Filosofi. Vi har fået en hel masse lytter-sms'er, efter at vi stillede spørgsmålet om, hvorvidt at det var noget sentimentalt plader, at folk gik så meget amok over den her giraf, der blev aflivet. Og en af lytterne, det er dig, Flemming Laursen. Du er nu med på en telefon. Velkommen til. Ja, dog skal jeg. Hvad var det lige, når det gik på tværs der? Ja, det sker jo. Du sidder i Ørsted på Norddjurs, og du har selv arbejdet på landet, og du underskriver dig i den her sms, du har sendt som landmandssøn. Hvad mener du om den her opstandelse, der er over en giraf, der er blevet aflivet? jeg siger bare, hold nu op. Det er også lige altså for katten da. Ikke? Hvor svært kan det være? Altså, vi kan lige prøve at sætte tal på. Om året, det der Belkongeri, vi starter lige med om dagen, der bliver der bort 25.000 smågrise om dagen ud af de danske svinestal. Døde. Og det ganger vi med 365 dage om året. Det er 9.125.000 smågrise. Mm. Og den har sådan en gennemsnitsvægt på ca. 1,7 kilo. Det er 15.512.500 kilo død kød. Ikke også? Om året, der bliver båret ud af de danske svinestald. Og så er det rigtigt, som han sagde lige før, der bliver snakket lige omkring 25 millioner svin om året. Ikke også? Mm. Og det her, det er så 2,7, det vil sige næsten en tredjedel, der bliver båret ud allerede som små patgris. Jeg synes, at det er godt lige, at vi kunne tage og bekymre os lidt om i stedet for det er saftsus med rigtig mange små liv, der bliver båret ud der. Ja, det må man sige. Og de her svineavlere, de forsvarer sig så med, jamen altså, hvis det skal forhindre, så er vi ikke rigtig køjere, så skal vi ikke længere konkurrencedygtige. Så siger jeg, hold nu op, siger jeg så bare en gang ikke mere, ikke også? Og så alt den belag for en bitte giraf. Den tid, den har levet den giraf, så er den faktisk haft det ganske udmærket, men den kan ikke indgå i avlsprogrammet, som en af hvad hedder det, argumenterne. Men okay, hvis sådan en, den ikke kan begå sig, og det havde været ude i naturen, så havde løverne knæben fået den alligevel. At de så gør, ligesom de har gjort før, skærer den i stykker, og siger, nu skal vi se, så vi bruger sådan en fødekyr dertil. Jeg tænker, det er en rigtig god ting, at løverne i Sofie faktisk... Den bliver jo ikke bare smidt i skraldespanden. Nej, det er nemlig det, den ikke gjorde. Og så er det, jeg siger, at i alverden er det der forår laver så langt uden for landets grænser for søden. Men jeg tænker også, altså, jeg kunne da godt tænke mig at spise noget giraf. Altså, hvorfor er det værre at aflive og spise en giraf, end det er at aflive og spise en gris? Det er det da heller ikke, fordi der er sandelig der steder rundt omkring i den her bitte verden. Jeg har været 650 km nord for Polarcirklen, helt ind til Molongo og Namibia i Sydafrika. Der er faktisk steder, man skyder dem for at spise dem. Og det skulle efter sine smager ganske udmærket. Man skal da så til at lave sådan et gevaldigt forår over, at nu er det altså mennesker, der skyder dem for at spise dem. Det har de gjort i tusindvis af år. Og det her, det er kun en ud af rigtig mange giraffer, der må lave liv, fordi enten dyr eller mennesker skal have et eller andet at spise. Så tag da lige og slap af Danmark og de lande, vi har rundt omkring. Det her, det er da helt oppe at ringe. Tak, fordi du var med her, Flemming Laursen fra Ørsted på Djurs. Og tak for din sms. Ja, det er bare helt i orden. Så må I have en rigtig god diskussion lige. Jamen, eller? Tusind tak. Tak skal du have. Hej du. Og hvis du lytter med og har lyst til at blande dig i diskussionen, er opstandelsen over aflivningen af Marius blot udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det ikke i orden, at Københavns Zoo afliver en rask giraf, så skriv en sms på 42 624 7. 42 624 7. Tidligere i dag, der talte vi også med professor i bioetik på Københavns Universitet, Peter Sandø. Vores reporter spurgte ham om, hvordan vi tidligere har set på dyr, dengang vi nok levede lidt tættere på naturen, end vi gør i dag. Hvis vi snakker om de vilde dyr, så har de jo i høj grad enten været jagtbytte eller konkurrenter. Dem, der var konkurrenter, hvis vi ser i vores del af verden, rovfugle og ulve, dem har man skudt ned fra en ende af. Og dem, der var jagtbytte, dem har man så fornøjet sig med at gå på jagt på, og så haft en interesse i at vedligeholde, men som noget, man skulle gøre have en nyt af. Så dyrene, de vilde dyr, har ikke været der i deres egen ret. De har været der for os, enten at jage, enten at bekæmpe, eller at jage til for eksempel mad. Det er jo den gamle orden, men hvordan er det så, at vi ligesom har bevæget os derhen, hvor vi er i dag, hvor vi anser, hvor vi ligesom tolker adfærd på sådan en menneskelig måde, og at vi ligesom processerer vores egen følelser over i dyrenes adfærd? Ja, men for det første kan vi jo så sige, at man har altid også processeret sine følelser over i dyrene, men det har været en barskere verden. Men det, der så er spillet sket, det er jo med miljøbevægelserne i 70'erne, så er der jo kommet en forståelse af, at den vilde natur var på vej væk, og der er kommet en identifikation med det vilde som noget, vi gerne vil beskytte. Ved siden af det, så kan vi sige, så er der jo også det, at vi har taget dyr til os som familiedyr. Altså dyr, som vi har bare som medlemmer af familien, hunde, katte og lignende. Og man kan så sige, når man så dyrene kommer ind i en zoologisk have, så er det jo i virkeligheden de to kontekster, der på en sjov måde bliver blandet sammen. Det interessante ved giraffen, det var jo ikke, han var jo ikke bare en anonym giraf, man havde faktisk kaldt ham Marius. Og på den måde, så kan vi sige, så har Zoo jo selv lidt med ansvarlige for den suppedas, de sidder i, fordi de behandler jo lidt ligesom et familiedyr, den får et navn. De sætter billeder af den nuttede dyreunge frem. Så på den måde, så har de jo nærmest trukket ind og gjort til et familiedyr. Men samtidig er den officielle politik i så, det er jo at have de der dyr som repræsentanter for den vilde natur, og så vidt muligt behandle dem derefter. Og der kan man så sige, det man så er interesseret i for solsiden, det er at bevare den vilde natur, men ikke på individniveau, men det på artsniveau. Og så kommer der sådan en han-giraf, som er til overs. Den er jo bare til overs, og den skal så skydes, og så bruges til løvemad. Og det vil jo egentlig svare helt til, hvad vi kender fra den vilde natur, hvor også rigtig mange dyr går til og bliver et af rovdyrene. Så ud fra den diskurs har ikke noget problem. Men Zoo har ligesom selv lagt lidt i ovnen til problemerne, fordi de så samtidig har givet den et navn og behandlet den lidt som et kæledyr. Ikke? Altså man kan sige, oprindeligt så var Zoe jo et menageri. Det var sådan en raritetssamling af dyr, og som også lidt var interessant, fordi de der dyr var lidt, sådan lidt latterlige og blev set sådan i et perspektiv, som lidt, også lidt underliggende, og nogen vi så også kunne betragte som rariteter. I dag har vi jo vendt lidt om. I dag beundrer vi jo naturen. I dag ser vi jo naturen som det fuldkommende og det spændende. Og på den måde så har vi løftet naturen op. Men i den der løften op, så er det lidt uklart, hvilken rolle individet har. Har man det der lidt oplyste synspunkt, som Zoe har, så siger man, at individet er stadig ligegyldigt, fordi det drejer sig om, det er jo interessen for arten og dens bevarelse. Og en del af det er jo i virkeligheden også lidt konkurrence mellem individerne, og da man ikke kan sætte dem ud på savannen og slås med løverne, jamen så vælger vi dem ud som de svage. Og det er jo det, der var tilfældet med den der handgiraf. At den var jo en giraf, som var avlsmæssigt uinteressant. Derfor tilhørte de svage dyr, som skulle den aflives og blive til løvemad. Hvis man nu ser kulturhistorisk på det, hvor er det så, at de her sentimentale følelser over for dyrene, som ligesom gør deres indtog i vores verden? Jamen, den er jo først og fremmest med familiedyrene, man kan sige, netop med hund og kat, som vi har taget til os. Det er jo et relativt nyt fænomen. Altså, vi har jo haft familiedyr rigtig længe, men de har jo haft mere en funktion, enten som blandt de fattige som arbejdsdyr, og blandt de rige til at show off som jagtdyr, eller blandt kvinderne som nogle rigtige kæledyr, som man havde siden på skødet. Men det der med, at ligesom den grad ligesom gør dyrene til vores partner og familiemedlemmer, det er jo sådan virkelig det 20. århundrede, der har taget det til sig. Og så er der så sket det mærkelige, da man så har fået de vilde dyr ind for alvor, så er de ligesom kommet ind med den mærkelige dagsorden, at vi ikke helt kan bestemme os, hvilken kasse de hører hjemme i. I den tid, så er det jo vilde dyr, og så skal de jo så dreje sig om artsbevarelse og natur. Men på den anden side, fordi de står i en så har vi jo en tendens til at betragte dem som individer, der er interessant i deres egen ret, og som har fået et navn. Og som sagt, så har Zoe også, efter min mening, altså lidt ved at give den et navn, fordi de har ligesom hivet den ind i sådan en families dyrs diskurs, hvor den ikke hører hjemme. Zoe har dummet sig ved at give den her giraf et navn, altså den døde giraf. Marius, lyder det her fra professor i bioetik på Københavns Universitet, Peter Sandø. Han kom her med sit syn på virakken om giraffen Marius. Det er der flere lyttere, der også har skrevet ind og påpeget. Stop nu al den kølige voksensnak om Marius. Forstå nu, at problemet er, at Zoo i vidt omfang er en børneinstitution. De burde have øje for deres målgruppe, når de beslutter sig for, hvad og hvordan de kommunikerer. Her dumper Zoo i første klasse i kommunikation. For hvis børn kun skal have en ren rationel oplysning, skal vi så også til at fortælle børn i første klasse om Holocaust og Auschwitz. Skal vi vise små børnefilm og fotos af voksne, der har samleje, for at de rationelt kan lære om den menneskelige forplantning? Nej, når børn er inde i billedet, må vi voksne udvise en vis selvcensur, og det er det, som Zoos videnskabelige direktør slet ikke har fattet. Så fyr ham nu, eller giv ham mundkurv på, og lad en kommunikationsmedarbejder være filter i fremtiden, så Zoos kommunikation igen kan få respekt for børns mere uskyldige verden. Ellers må Zoologisk Have nedlægge sig selv og droppe sin nuværende funktion og blive en non-kommerciel forskningsafdeling under Københavns Universitet. Kærlig hilsen, Anders Hård. Og det var en af de længere sms'er. Du kan også blande dig i debatten. Er aflivning af Marius udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det bare ikke i orden, at Københavns Zoo afliver en rask giraf? Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Russis roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Klokken er 24 minutter over 5. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sua. Vi fortsætter den her historie om begrebet hypokondri eller digital sygdomsangst. Hypokondri er et ord, der er blevet til ved at krydse ordet hypokondri og cyberspace. Næsten 60% af de danske internetbrugere, de googler sygdomme ifølge Danmarks Statistik. Det handler om, at man læser om sygdomme på nettet og tror, at man fejler det værste, selvom man nogle gange er rask. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Anne Pejrup Madsen, velkommen til. Jo, tak. Du lider af angst og bruger selv nettet til at søge information om sygdomme. Hvor tit gør du det? Altså, jeg gør det meget i perioder. Jeg vil sige, det startede nok sådan for alvor for mig for et par år siden. Jeg har lidt af angst hele livet, men det her med at gå på nettet, det kom så af, at jeg kom ud for en voldsom episode, hvor de rygsmerter, jeg også har til daglig, de blev meget voldsomme. Jeg var inde i sådan en længere udredningsforløb, og fik en besked fra lægeren, der hed, at de kunne ikke sige, om jeg fejlede noget. På nuværende tidspunkt gjorde jeg ikke, men måske blev jeg om nogle år diagnostiseret med en gigtsygdom alligevel. Og det har så sat mig i en enorm uvished, og jeg forsøger at blive beroliget, så jeg har simpelthen støvet nettet op og ned for al informationen, der findes omkring de her ting. Så du gør det for at blive beroliget? Yeah. Virker det så også? Nej, det gør det ikke. Som regel har det jo den modsatte effekt. Det er ikke sådan, at jeg får et akut angstanfald af at læse på nettet. Det kan jeg få af mange andre ting, men men det fodrer sådan den langstrakte bekymring om jeg får flere smerter, end jeg har i dag, og hvordan mit liv kommer til at forme sig, om lægerne nu har taget de rigtige prøver, om de kan have byttet rundt på mine journaler. Jeg kan få alle mulige mærkelige tanker, fordi jeg selv i situationer bliver overbevist om, nu har jeg fundet det, jeg fejler, og så er det ikke det alligevel. Vi snakkede tidligere i programmet med en sygeplejerske, som blandt andet arbejdede med folk, der havde angst for forskellige sygdomme, og hun sagde, at det var en stor udfordring, når folk kom, og de havde slået op på nettet, at man sådan ligesom skulle gå ind i deres sygdomshistorie og sige, jamen, har du nogensinde fejlet det her? Mm. Få dem til at forstå, at jamen, det er ikke et problem, og nogle gange lavede de aftaler om, at jamen, måske du skal pålægge dig selv ikke at gå på nettet hele tiden. Hvor svært er det at holde sig fra nettet og lade være med at google de her ting? Det er jo meget tilgængeligt. Ja, det er meget svært. Jeg tror ikke, det lykkes for mig lige foreløbig, fordi jeg forsøger at finde forklaringer på mange ting og årsager til rigtig meget. Og min hjerne er bare en, der bekymrer sig rigtig meget, og der er utrolig mange informationer at hente. Og det er jo sådan, at man går ind på en side, så bliver man lidt videre til den næste, og pludselig så ser man sig selv sidde og læse om sygdomme, man faktisk ikke anede eksisterede. Kan du give nogle eksempler på sygdomme, du har læst op på og tænkt, Ja, altså jeg kan jo hele Gigtforeningens hjemmeside udenad, simpelthen for at sige, kan jeg finde frem til de ting, jeg måske kan fejle. Så har jeg troet, jeg har haft fødevareallergi, og jeg har her for nylig fået taget prøver for mit stofskifte, fordi jeg tænkte, jeg faldt ind over nogle symptomer og tænkte, det må simpelthen være det. Det kan man også få rygsmerter af. Det var det selvfølgelig heller ikke. Så søger jeg generelt på altså alternative behandlinger, alt omkring forebyggelse, immunforsvaret, alt der kan give mig ro til, hvordan jeg kan undgå at blive syg af alle mulige forskellige ting, få det værre med det, jeg har. Og det vedligeholder mere de bekymringstanker, jeg har generelt, end det beroliger mig, vil jeg sige. Er det så sådan, at du driver læger og sygeplejersker til vanvid, når du møder op og siger, prøv at høre, nu har jeg læst op på det her, det her og det her? Nej, det gør jeg ikke, for rent faktisk er det sådan, selvom det kan lyde paradoksalt, at jeg går egentlig sjældent til lægen med det. Jeg gør det, hvis jeg gør det på en meget stille måde, fordi jeg ved, at jeg lider af rigtig alvorlig angst på mange planer. Og jeg har været hos min egen læge i mange situationer, hvor jeg har været helt ude af den og været psykisk meget ustabil. Og jeg føler mig simpelthen som, hvis jeg går op til lægen, at jeg har et neonskilt i panden, hvor der står, at jeg har sygdomsangst, så du kan ikke tage mig alvorligt. Ja. Så det er faktisk rigtig, rigtig svært, og jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at sige til en læge, at jeg havde læst noget på nettet. Det har det muligvis gættet nogle gange, men jeg har aldrig nogensinde sagt det. Og du siger selv, at hvis man møder op og siger, at man har sygdomsangst, altså, der er en form for stigmatisering forbundet med det. Jeg ved også, absolut, at du foretrækker ordet sygdomsangst frem for at være hypokonter. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, jeg synes, at hypokonter, det har en utrolig negativ klang. Vi kan alle sammen se Maud fra Matador foran os, ikke også, der lå i sengen. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at forstå det. Også en af grunden til at gøre det her, at angst i det hele taget og sygdomsangst, det kan være en rigtig alvorlig lidelse, som er meget, meget svær med at gøre. Og at det ikke drejer sig om at være et menneske uden vilje eller et svagt menneske. Men men et normalt menneske med en lidelse, der kan være rigtig svær, og vi trænger til at få en åben debat om det, synes jeg. Det kan måske være en tendens til, når man hører om, at nogen er hypokonter, at man trækker på smilebåndet, fordi det indgår i sproget, er du ikke lidt hypokonter-agtig nu, hvor sygdomsangst, der tænker man om angst, det er jo en rigtig diagnose. Ja, det var faktisk sådan, da I ringede til mig og spurgte, om jeg ville være med, så startede jeg med at sige, at jeg er ikke sikker på, at det er mig, I søger, fordi jeg lider af angst, men jeg er nok ikke hypokonter. Mm. Det er rigtig svært at få sat det ord på sig selv. Det har en enorm negativ klang, fordi det lyder som om, at det er noget, man et eller andet sted bare kan tage sig lidt sammen for. Og sådan er det ikke rigtigt i virkeligheden. Og det er blandt andet på grund af nogle af de her forventninger til folk med sygdomsangst, at du har valgt at deltage i det her interview. Hvordan kan det være, at du fortæller din historie og deler den med omverdenen? Jamen, jeg tror, det er sådan for rigtig mange mennesker, at hvis man bakser med noget rigtig svært i livet, så forsøger man at få en mening ud af det. Og jeg har mange gange sagt til mig selv, hvorfor skal jeg igennem alt det her? Og det giver en vis mening for mig at komme ud med min historie, altså simpelthen både for at kalde en spade for en spade og bryde tabu og ikke kunne løbe fra det længere. Jeg skjuler det rigtig meget, fordi jeg synes, det er pinligt. Og jeg tror nok, det er min personlige udvikling sådan i vejen frem, at jeg er nødt til at være åben omkring det for at kunne komme videre. Og så tænker jeg, at det nok kan hjælpe nogle andre, der sidder og lytter og tror, at de er de eneste i verden. Og du har fået det bedre efter blandt andet at have været igennem et forløb med en psykolog. Men du regner ikke med, at den her angst den kommer til at forsvinde fuldstændig. Hvad håber du for dig selv i fremtiden? Altså, jeg vil sige, et eller andet sted har jeg en ønskedrøm om, at jeg kunne holde op med at tage medicin på et tidspunkt. Det er mere en ønskedrøm, end det er en realistisk forventning. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg håber, at jeg kan få en bedre livskvalitet end det, jeg har i dag, at leve med de ting, jeg har med mig. Og så stå ved den, jeg er. Det er også derfor, jeg vælger at gøre, som jeg gør nu. Og lade være med at gemme mig væk. Og Anne Pejrup Madsen, du sagde, at du ikke brød dig om udtrykket hypokonter, hvilket jeg godt kan forstå. Hvad med udtrykket hypokonter? Jeg har faktisk ikke hørt det før, jeg kom herind, så for mig er det et forholdsvis nyt ord. Jeg vil sige, det ender stadigvæk på konter, så det er ikke, det lugter stadigvæk lidt af det her negative, ikke også, som ikke er noget reelt, men noget, man opfinder. Vi holder os til udtrykket sygdomsangst. Ja. Tak, fordi du kom herind og delte din historie, Anne Pejrup Madsen, der altså lider af sygdomsangst, og nogle gange shopper sygdomme på nettet. Det bliver hendes bekymringer ikke mindre af. Til tak. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Lige om lidt skal vi snakke med en direktør, der virkelig har gjort det godt og har været god til det der med innovation. En ny undersøgelse viser, at Danmark er nummer 1 i Europa, når det handler om innovation. Klokken er 17.32, er det på tide med et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Selvom et flertal af EU-landene er imod at indføre en ny type genmodificeret majs i EU, så tyder alt på, at den alligevel bliver legaliseret. Et flertal af de europæiske udenrigsministre, inklusiv den danske, stemte i dag nej til den nye GMO-majs. Men modstanden var ikke stor nok til helt at forkaste forslaget, og derfor ryger beslutningen videre til EU-kommissionen, der ventes at stemme ja. Kommissionen følger nemlig en række videnskabelige rapporter, der har anbefalet det. Men man bør det lade det være op til de enkelte medlemslande selv at bestemme, om de vil tillade genmodificerede afgrøder. Det foreslår Jeppe Kofod, der er Socialdemokraternes spidskandidat ved det kommende Europaparlamentsvalg. Og han indrømmer, at det også handler lidt om følelser. Altså, jeg kan jo ikke pege på nogle rapporter, der siger, at det her, at de her GMO'er er farlige. Men vi er ude i et område, altså når man har genmodificerede organismer af forskellige slags, jamen så er det klart, så man er ude i noget, hvor der både er nogle følelser og noget politik med, og også noget videnskab, fordi der er en usikkerhed på, hvordan påvirker mange GMO'er vores miljø fremover. Hvad sker der, når man blander GMO-produkter med ikke-GMO-produkter? Og der skal man have ret til, synes jeg, at vi har ikke lyst til at blande GMO'er, hvis det ikke er nødvendigt for os. Den amerikanske centralbank vil fortsætte sin neddrosling af bankens opkøb af boliger og statsobligationer, der siden 2012 har været med til at holde hånden under den amerikanske økonomi. Det siger bankens nye chef Janet Yellen i sin første tale i repræsentanternes hus i den amerikanske kongres. The committee will likely reduce the pace of asset purchases in further measured steps at future meetings. Og vi bliver ved amerikansk økonomi. Det årlige og tilbagevendende slagsmål om at hæve det amerikanske gældsloft er nemlig aflyst i år. Den republikanske formand i repræsentanternes hus, John Boehner, siger, at han i morgen vil fremsætte et forslag om at hæve gældsloftet uden en række tillægskrav. Dermed ryger Boehners hidtidige politik på området på gulvet. Han har tidligere krævet, at alle forhøjelser af gældsloftet bliver modsvaret af offentlige besparelser. Universiteter, som ikke får deres kandidater hurtigt nok i arbejde, skal straffes på pengepungen, det mener Venstre. En undersøgelse fra Akkrediteringsstyrelsen viser i dag, at næsten halvdelen af 400 undersøgte universitetsuddannelser ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet. Det er klart, det er ikke godt, siger Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen. Han understreger derfor behovet for at indføre et såkaldt beskæftigelsestaxameter. Beskæftigelsestaxameteret vil være en procentsats af det samlede taxameter. Så hvis du ikke lever op til de forventninger, der måtte være, så får du et mindre taxameter. Hvis du lever op til forventningerne, så får du det som en gevinst. Der var ingen overlevende blandt de 103 passagerer, der var ombord på det militærfly, der i dag styrtede ned i det østlige Algeriet. Fire af de 103 dræbte er besætningsmedlemmer, resten er soldater og deres familiemedlemmer, oplyser AFP. Og så kan jeg lige nå at fortælle, at Storebæltsbroen er lukket i østlig retning på grund af et uheld. En bilist er kørt ind i autoværnet. Føreren er uskat, men bilen lægger benzin. Broen forventes åbnet igen kl. 18. Og så et kig på vejret. I aften og i nat bliver det først mest skyet med regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Ude på aftenen og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 0 og 3 graders varme. I morgen får vi lidt sol, men også en byge indimellem, og så ryger temperaturen op omkring 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. For ganske kort tid siden holdt den nye chef for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, en meget vigtig tale. Det var nemlig første gang, hun var på talerstolen som formand for banken, hvor hun skulle tale om sundhedstilstanden i den amerikanske økonomi. Velkommen til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Tak skal du have. Inden vi kaster os over indholdet i talen, så lad os lige høre lidt af, hvad hun sagde. The unemployment rate has fallen nearly a percentage point since the middle of last year, and 1.5 percentage points since the beginning of the current asset purchase program. Nevertheless, the recovery in the labor market is far from complete. Ja, her snakker hun om arbejdsløsheden. Hvad var det, Janet Yellens budskab omkring den var? Når hun snakker om arbejdsløsheden, så er det fordi, det er det helt store dyr i amerikansk økonomi. Det er det, alle kigger på. Det er jo fint, at virksomhederne tjener penge og sådan nogle ting, som en indikator på, at vi er på vej ud af krisen. Men kan folk få et arbejde? Det er vigtigt for alle. Det er vigtigt for den almindelige amerikaner, for politikerne og også for folk i centralbanken. Det er det, de styrer efter. Når Janet Yellen hun taler om det her, så siger hun jo, at ja, den er faldet arbejdsløsheden. Men så tilføjer hun lige bagefter, at det kan godt være, at vi har en arbejdsløshedsprocent, der nu er nede på 6,6%. Men altså, hvis vi kigger lidt nærmere på tallene, er det sådan, altså, det er godt nok faldet, men der er mange langtidsledige. Vi har mange folk, der forlader arbejdsmarkedet, derfor tæller de ikke med længere. De opgiver simpelthen at få et job, så de tæller ikke med i de her statistikker længere. Og der er også mange mennesker, der kun har deltidsarbejde, selvom de gerne vil have et fuldtidsarbejde, og faktisk en rent privatøkonomisk har brug for en fuldtidsindtægt. Det er derfor, hun taler om det her, som er sådan det virkelig omdrejningspunkt for alt, hvad der foregår i amerikansk politik, amerikansk økonomisk politik og debat om den lige nu. Og så taler hun også om, det er en anden grund. Hun taler om det, fordi at den amerikanske centralbank har bundet sin pengepolitik op på arbejdsløsheden. De har nemlig sagt på et tidspunkt, når arbejdsløshedsprocenten er nået ned på 6,5%, okay, så kan det godt være, at vi skal tage tempoet lidt ud af dollarpressen. Lige nu, så trykker de en masse penge, de køber obligationer, de har meget, meget lave renter i den amerikanske centralbank for at få gang i økonomien, for at sætte gang i de der hjul. Men det kan man jo ikke blive ved med i uendelighed, så man har sagt, okay, når den når 6,5%, så kan det godt være, at vi tager tempoet lidt af det. Problemet er så bare, at der er dukket alle de her kedelige ting op med, at det måske ikke så godt alligevel. Og det er det, hun sådan kredser omkring, at man skal måske ikke fokusere alt for meget på arbejdsløshedsprocenten, men kigge lidt bredere på det. Lad os lige høre et klip mere fra den her nye chef for den amerikanske centralbank. We have been watching closely the recent volatility in global financial markets. Our sense is that at this stage, These developments do not pose a substantial risk to the U.S. economic outlook. We will, of course, continue to monitor the situation. Ja, de vil altså holde øje med situationen, men det lader ikke til, at der er nogen risiko mod den økonomiske amerikanske økonomi. Hvorfor er det så vigtigt for hende at pointere det? Ja, altså, som det også fremgår det her klip, så altså, det er jo ikke sådan, så champagnepropperne springer, vel? Nej, det er ikke sådan, at man tænker, wow, ej, nu er vi på vej mod en kæmpe højkonjunktur. Nej, hendes rolle er jo også at bevare roen i enhver situation. Det må man jo sige, hun gør. Også i den her, hendes første talesituation over for politikerne. Det, hun taler om her, når hun taler om den seneste volatilitet, altså den uro, der har været, så henviser hun til finansmarkederne. Der har været noget aktieuro og noget renteuro den seneste måned, halvanden. Nu lader det til at være drevet lidt over, men det er det, hun henviser til. Og så siger hun, at altså, vi tror ikke, at det sådan er meget alvorligt, det her. Vi tror, at det sådan, at nogle gange går det op, og nogle gange går det ned. Sådan er det i økonomi, sådan er det i showbusiness. Det er sådan lidt frem og tilbage. Det er ikke alvorligt, det her. Det er ikke en ny krise. Det er ikke en ny nedtur, vi står overfor. Det er lidt vigtigt også, for en af bekymringerne er, at det her med, at den amerikanske centralbank trykker en masse penge, prøver at stimulere økonomien, løb den i gang. Det kan have den uheldige bivirkning, at det kan godt være, at det kan skabe nogle arbejdspladser og sådan nogle ting, men det kan også betyde, at de finansielle markeder bliver overophedet, at man blæser bobler. Men det, hun siger, det er, at vi tror ikke, vi har blæst en boble. Det her, det er ikke noget, der er ved at kollapse fuldstændig og gå fuldstændig bananas, fordi vi forsøger at puste gang i tingene. Vi holder selvfølgelig øje med det, men vi er ikke bekymrede. Så det betyder jo også, at de er sådan set ikke så bekymrede for at blive ved med at puste penge ind i økonomien. Kasper Schrøder, en af grundene til, at vi to nu snakker om den her første vigtige tale for den nye chef for den amerikanske centralbank, det er, at USA har en stor betydning for verdensøkonomien. Det kan have en stor betydning for os. Hvorfor skal vi bekymre os om, hvad den her nye chef for den amerikanske centralbank, hun siger og mener? Fordi vi lever i en globaliseret verden, hvor at pengestrømme i USA, Kina og alle mulige andre steder, de spiller sammen på tværs af Danmark. Vi er fuldstændig forbundet med alt, hvad der sker ude omkring i verden. Vi er afhængige af vores eksport. Vi er afhængige af, at vi kan sælge en masse varer til Tyskland, til USA, til Asien. Og der er sådan noget som en kvinde som Janet Yellen, altså en utrolig magtfuld og betydningsfuld figur, fordi hun svinger taktstokken over verdens største økonomi, den amerikanske økonomi. Og du har jo lidt portrætteret hende. Hun er ikke et festfyrværkeri, og det tyder ikke på, at hun vil gøre tingene meget anderledes end sin forgænger. Hvilken type chef tror du, hun bliver for den amerikanske centralbank? Hun ligger sådan rent økonomisk på det bløde spektrum. Altså man kan dele centralbankfolk op i to slags. Der er strammere og slappere, der er høge og duer, som de hedder på det her pengepolitiske sprog. Der er dem, der ikke er så bange for at trykke en masse pengesedler, når at det går skidt, og sådan virkelig gøre noget for at hjælpe økonomien i gang. Og så er der dem, der er meget tilbageholdende med at forsøge at hjælpe økonomien i gang, fordi de er bange for at blæse bobler. De mener ikke, at man skal påvirke det alt for meget. Og der tilhører Janet Yellen altså den skole, hvor man siger, jamen okay, hvis økonomien har det dårligt, så skal vi virkelig trykke speederen i bund og trykke nogle pengesedler for at få gang i det her. Det er vores opgave som centralbank. Det var Ben Bernanke, hendes forgænger også, og det er helt klart og tydeligt, det er det spor, hun fortsætter i. Tak fordi du var med her, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Du har stillet ind på Radio 24/7. Kom så, Iverne, så vi får to. Ja, sådan lød det, da vi vandt sølv ved OL i Nagano, vinter-OL i Nagano i curling hos kvinderne tilbage i 1998. De danske kvinder spiller nu i russiske Sochi mod Japan. Rasmus Mark Pedersen, du er med her. Hvordan går det i kampen? Du er Radio 24/7's curling-medarbejder den her uge. Ja, altså det går lidt bedre, men det går ikke for alvor godt. Sidst vi forlod, der så stod den altså 5-0 til japanerne. Efter 4. ende var vi på det tidspunkt ved. Nu er vi efter 6. ende, og den står 6-1. Så altså en ende til danskerne, en ende til japanerne. Og der er jo den her tommelfingerregel om, at hvis man har den sidste sten, så får man typisk 1 point. Og så handler det altså om, at i de ender, hvor man har den sidste sten, og man får mere end 1 point. og i de ender, hvor man ikke har sidst en at begrænse tabet. Og der har japanerne jo simpelthen stjålet point fra danskerne i nogle ender, hvor de havde sidste sten. Og danskerne har ikke rigtig for alvor været oppe og true japanerne i nogle af de her to ender. Der har været muligheder for det, men altså japanerne de får lukket godt af. Er nu flere ender, der bare går sådan her stille og roligt for japanerne. Nu tættere kommer de altså på sejr. Tak, fordi du gav os den her status, Rasmus Mark Pedersen. Det går altså ikke så godt for Danmark i curling, men det går rigtig godt for os, når det handler om innovation. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup Europe har foretaget blandt samtlige 27 EU-lande. Ifølge undersøgelsen er vi de bedste til ikke blot at finde på nye produkter, men også smarte arbejdsprocesser og måder at markedsføres på. Med på en telefon fra Odense har jeg nu Enrico Kro Iversen. Velkommen til. Vi har ikke Enrico på endnu. Vi arbejder på det, og så vender vi tilbage lige om lidt. Jeg går ind for absolut religiøs frihed. De er begge mønsterbrydere. I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn end i djævelens navn. De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før. Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg syntes, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede? Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard sammen med digteren Yahya Hassan. Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Lyt til mikrofonholder torsdag kl. 12 her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede nu vil høre Kurt Vestergaard møde Yahya Hassan, så kan du hente udsendelsen på radio24syv.dk. Klokken er 14 minutter i 6. Vi er i gang med slutningen af Radio 24/7. Eftermiddag. Danmark er Europas førende nation inden for innovation. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup Europe har foretaget blandt samtlige 27 EU-lande. Med på en telefon fra Odense har vi nu direktør i virksomheden Universal Robots, Enrico Kro Iversen. Velkommen til. Tak. Enrico, din virksomhed er netop sådan en, der virkelig klarer sig godt. I er vokset fra 5 til 100 medarbejdere i perioden 2007 og 2012, det vil sige under finanskrisen. Hvad er det, I har gjort rigtigt? Jamen, jeg tror først og fremmest, der har vi selvfølgelig lykkedes med den teknologi og de produkter, som vi har udviklet. Og så har vi lykkedes med kommunikationen ud til markedet og få forklaret, hvad det er, vi kan tilbyde. Kan du ganske kort fortælle, hvad det er, I laver? Jamen, vi laver industrirobotter, en helt ny generation af industrirobotter, som gør det væsentligt nemmere at programmere robotterne, men som først og fremmest gør, at det nu bliver muligt at lave løsninger, hvor robotter og mennesker de arbejder direkte sammen uden afskærmning. Vi har tidligere i programmet blandt andet debatteret med nogle innovationsordfører fra Socialdemokraterne og fra Venstre. De pegede på, at den danske model betyder meget for, at Danmark ligger så højt, når det gælder innovation. Altså det her med, at det er så let at både hyre og fyre medarbejdere. Hvor meget har det betydet i dit tilfælde, når det gælder din virksomhed Universal Robots? Jamen, jeg tror, at for os har det også betydet noget og betyder noget, fordi det den fleksibilitet, der ligger i det danske arbejdsmarked og den model, vi har, det gør, at det er lettere at, hvad skal man sige, at tage en kalkuleret risici. Det er lettere at skalere virksomheden op, fordi vi ved, at hvis der opstår noget uventet, så kan vi også skalere den ned igen. Du har tidligere sagt, at du faktisk ikke synes, at vi er specielt innovative i Danmark. Den her EU-undersøgelse siger jo lidt noget andet. Er du kommet på andre tanker? Egentlig ikke. Altså, jeg synes ikke, at det, jeg oplever, det er, at vi i Danmark som sådan er mere innovative end det, jeg ser i rigtig mange andre lande. På nogle områder vil jeg endda sige tværtimod. Hvor kan vi gøre det bedre? Jeg tror, vi kan gøre det bedre på rigtig mange måder, men der, hvor jeg specielt tror, vi kan gøre det bedre, det er at blive ved med at sige citationstegn og ved at at være sultne, blive ved med at have lysten til at gøre det bedre i morgen, end vi gør det i dag. Og der oplever jeg måske nok nogle gange, at vi i Danmark er lidt for mætte og bliver sådan lidt for selvtilfredse i forhold til, hvad der sker i lande, hvor levestandarden ikke er den samme som den, vi har her. Er vi simpelthen for malige her i det rige velfærdssamfund i Nord? Ja, hvis du spørger mig, så vil jeg jo svare klart ja til det spørgsmål. Men altså, det er jo gået godt for dig, og du er jo vokset op i det her velfærdssamfund. Ja, det er jeg, men hele tiden med en fokus på en global verden, og hele tiden med et blik for, hvad det er, der foregår i andre dele af verden, og dermed også hele tiden med en forståelse for, hvad det er for en sult, der ånder mig og andre i Danmark i nakken. Hvis nu der er nogen, der lytter med derude, der tænker, ved hvad, jeg vil gerne gå fra at være lønmodtager til at starte mit eget. Det er jo det, du selv gjorde for nogle år siden, og I gået fra 5 til 100 medarbejdere fra 2007 til 2012 på altså blot 5 år. Hvad kan du så give af gode råd? Jeg tror, jeg kan give det gode råd, at man først og fremmest skal være meget fokuseret på, hvad det er, man vil. Man skal sørge for at få lavet en forretningsmodel, der er let skalerbar. Og så skal man have viljen til at ofre det kræver. Det er jo ikke sådan en ren walkover at gøre det her. Det kræver et stærkt bagland, og det kræver en stærk vilje at gøre det. Men så vil jeg sige til folk, de skal bare kaste sig ud i det. Det er spændende. Tak til dig, Enrico Krogh Iversen, for de her gode råd, direktør i Universal Robots. Tak. Du har stillet ind på Radio 24/7. Og vi bliver i snakken om jobs. Man tager en uddannelse for at få et job, sådan tænker de fleste nok. Alligevel er næsten halvdelen af de nye uddannelser på universiteterne ikke relevante nok for arbejdsmarkedet. Det viser nye tal fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, og det bekymrer institutionens direktør, Annette Dørve. Det er selvfølgelig et problem, at der ikke er sammenhæng mellem den uddannelse, der udbydes, og så det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Akkrediteringsinstitutionen har gennemgået 99 nye og 331 eksisterende uddannelser fra 2010 til 12. Og den afslører, at godt 4 ud af 10 nyansøgte universitetsuddannelser ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet, mens det gælder 46% af de eksisterende uddannelser, det skriver Berlingske i dag. Det betyder, at studerende risikerer at tage uddannelser, som hverken det offentlige eller private arbejdsmarked efterspørger, siger direktør Annette Dørve. Det vi typisk har kunne se har været problemet med, det er, at aftagerne i mange tilfælde faktisk har udtrykt, at der ikke har været et behov for den her specifikke uddannelse. De har ikke kunne se, at de dimittenter, der er kommet ud af uddannelsen, kunne få job i deres virksomhed eller i deres branche. Der er ellers lovpligtige såkaldte aftagerpaneler, hvor universiteterne sammen med repræsentanter for arbejdsmarkedet skal vurdere, om der er behov for de enkelte uddannelser. Men erhvervslivet er ofte ikke engageret nok. Ofte hører vi meldinger fra universiteterne om, at de ikke kommer til de møder, der er planlagt, og at de er uforberedte osv. Så der er sådan en, kan man sige, en mangel på commitment mellem universiteterne og aftagerne. Siger altså direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution, Annette Dørve. Daværende uddannelsesminister Morten Østergaard gav før jul udtryk for, at der er for mange og forkerte uddannelser. Derfor vil regeringens kvalitetsudvalg her til foråret komme bud på, hvordan videregående uddannelser får mere kvalitet og relevans. Det var min kollega Henriette Kirkegaard, der havde skruet det her indslag sammen, og det handler altså om, at halvdelen af de nye uddannelser på universiteterne, de ikke er relevante nok for arbejdsmarkedet, sådan lyder det fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Dansk Industri repræsenterer nogle af dem, der skal give de her unge et job, når de er færdige med deres uddannelser. De mener i princippet, at det er de unge selv, der bør tage et ansvar. Det fortæller Charlotte Rønnehoff, der er underdirektør i Dansk Industri. Det første, man bør gøre som studerende, er jo overhovedet orientere sig omkring, hvilke uddannelser, der fører til beskæftigelse, og hvilke, der har i hvert fald mindre sandsynlighed for at gøre det. Fordi det ved man faktisk i mange tilfælde allerede, inden man starter uddannelserne, eller man burde vide det. kan man sige. Fordi det, man jo mangler som studerende, er en meget tydelig deklaration af uddannelsen, hvor man kan orientere sig ikke alene om, hvad man kan læse på studiet, men også om, hvilken type af beskæftigelse det fører til, og i mange tilfælde, om det overhovedet fører til beskæftigelse. Charlotte Rønnehoff, det lyder som om, du siger, at man skal droppe alt, hvad der hedder drømme, og hvad man vil med sit liv, og så bare gå efter, hvor der er et arbejde. Nej, ja, altså, men for mange er det jo også en drøm at finde beskæftigelse bagefter. Det er jo i hvert fald et trist liv, hvis man skal sige hovedindholdet i ens liv. Det var de år, man læste på universitetet. Og derfor skal der jo være en sammenhæng i, hvad man læser, og de forhåbentlig gode studieår, man har der, men jo også, at man så kan komme i et job, man er glad for bagefter. Det er jo størstedelen af ens tilværelse, man er i job. Hos Danske Studerendes Fællesråd anerkender man selvfølgelig, at mangel på job er et problem. Men de nye tal fra Danmarks akkrediteringsinstitution, der viser, at næsten halvdelen af de nye uddannelser på universiteterne ikke er relevante nok for arbejdsmarkedet, de bør ikke veje alt for tungt. Det mener organisationens formand Jakob Rugaard. Det er jo et problem, hvis man ikke kan få arbejde, når man er færdig med sin uddannelse. Det siger den her undersøgelse som sådan faktisk ikke så meget. Og jeg vil også tage den med et lille grænsalt, fordi det er jo sådan, for bare lige at være teknisk to sekunder, at akkrediteringsinstitutionen, når de undersøger de her ting, vurderer jo rent faktisk, om en uddannelse skal leve eller dø. Det er den afgørelse, de sidder med. Og de har vurderet, at alle de her eksisterende uddannelser, de har kigget på, de faktisk har været gode og relevante nok til at de ikke skal lukke. Så det er jo den selv, der sikrer kvaliteten i uddannelserne på de her områder. Der er de simpelthen vurderet, at alle uddannelserne var tilstrækkeligt gode til, at de skulle fortsætte have en eksistensberettigelse i Danmark. Det kan jo godt være, at de kvalitetsmæssigt er gode nok, men hvis ikke der er nogen efterspørgsel på det, uddannelserne udbyder ude i erhvervslivet, så er vi vel lige vidt. Om det er ikke det, man har undersøgt her faktisk. Det er nogle ret tekniske ting. Det er et spørgsmål om, der er god dialog i aftagerpanelet og en række andre ting. Og det skal du selvfølgelig være styr på. Det er nogle småjusteringer, som jeg også forventer, der vil komme styr på efter sådan en undersøgelse. Men de vurderer rent faktisk også, om uddannelserne er relevante nok, som en af overvejelserne om, om man skal bibeholde eller lukke en uddannelse. Der har de altså valgt at sige, at de alle sammen var gode nok og relevante nok til at få lov at fortsætte. Men hvordan mener du, at en uddannelse kan være værdifuld for samfundet, hvis ikke den munder ud i et arbejde? Altså alle uddannelser, vi har i Danmark, munder heldigvis ud i jobs. Eller sådan. Jeg har aldrig hørt om en uddannelse, der ikke skaffer nogen i jobs. Så er det jo konjunktur, og om virksomheder har tænkt sig at ansætte nogen for tiden, og nogle andre ting, der afgør, om vi kommer i arbejde. Men heldigvis så kan vi godt have uddannelser, som du siger, der er værdifulde. Selvom det eneste, man tænker i, mens man laver dem, ikke er, hvordan man tilfredsstiller erhvervslivet. Så der har vi jo at gøre med nye løsninger på universitetet. Det er jo det handler om at lave forskning. Og nye løsninger er jo netop nye. Så det er jo ikke sikkert, at bankdirektøren nødvendigvis kan vide, at noget, der er i gang med at blive forsket på universitetet netop nu, at det bliver relevant for en om 5 eller 10 år. Og det fortalte Jakob Rugaard, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Klokken er 6:03, og det vil sige, at vi næsten er færdige med dagens program. Hvert fjerde år, der interesserer vi os for curling, og det er, når der er vinter-OL. Det er der lige nu i russiske Sochi. Rasmus Mark Pedersen, du følger med i de danske kvinders curlingkamp mod Japan. Hvordan går det? Jamen for 3-10 sekunder siden, der sluttede 7. ende, og danskerne fik faktisk 2 point i den her ende. Det er første gang, de var op og scorede 2. Så nu står den altså 3-6. Det kan godt være too little too late, men danskerne har fået bedre fat i spillet. Så en lille chance stadig for de danske kvinder inden for de sidste 3 ender. Og nu har jeg fået en gæst i studiet, som skal dække curling i aften i kulturprogrammet AK247 på den anden side af nyhederne her. Velkommen til, Otto Lærke. Jo tak. Ja, det bliver, hvis der sker noget meget vigtigt, så. Ja, det er ikke det emne, som er højst på dagsordenen hos jer i kulturprogrammet. Nej, man kan sige, at nogle gange ligger vi os jo lidt uden for dagsordenen sådan i det hele taget, men vi har nogle andre ting. Ja, hvad skal vi høre om i dag? Jamen, vi skal høre om, hvilke komikere, der skriver jokes for hvilke komikere. Jeg sidder her med sådan en oversigt, sådan et netværkskort, hvis man forestiller sig ligesom et stjernekort, og så ja, en masse punkter, hvor der er tegnet linjer mellem. Men de her punkter, det er så ikke prikker, det er komikere. Det, som der er, det er, at der siden 1990'erne er blevet meget mere almindeligt, at man som komiker hyrer andre til at skrive jokes for sig. Og vi har ringet rundt for at høre, hvem der skriver for hvem. Og jeg lavede det her komikerkort, og der er nogle af navnene, som er større end andre. Jeg kan se Jonathan Spang. Den er blandt andet stor, men er det ikke lidt snyd, at de ikke skriver deres egne jokes? Det er jo sådan lidt, hvordan man ser på det. Så det er jo bare dem, der har flest penge, eller hvad? Jamen, hvis man kigger på andre kunstarter, så for eksempel revygenren, så er der jo nogle skuespillere, der er nogle tekstforfattere. Der er det jo meget opdelt. Hvis man kigger på kunsten, så er der en lignende debat, hvor man jo egentlig tror, at det er kunstnerne selv, der maler, der får idéerne og sådan noget. Men sådan er det jo ikke for eksempel Olafur Eliasson. Sådan var det ikke for, Michelangelo og sådan nogen. Så det er jo en diskussion også inden for komikken. Jeg tror, at mange af komikerne vil blive glade for, at de bliver sammenlignet med Michelangelo. Jeg synes, det er en spændende debat. Mm. Jeg vil forsøge at lytte med. Det bliver nok over opvasken i aften. Tak, fordi du kom ind og fortalte om det her program, som man kan høre om 5 minutter. Klokken er 18, og nu er der nyheder. Tak for i dag.